sina upunani ina Siyam na buwan akong dala-dala Ako'y araw-araw na pit-pit niya Puno ng aruga at alaga Ang sakit at bigat iniigda Dahil ako'y anak niya Kami ay iisa Hanggang sa puso niya O ina Salamat sa buhay Salamat sa pagmamahal At buong puso mong inalay Wala man si ama Kinaya mo ang hirap Nawala siya O ina kong dakila O kayo dito Kayo doon Yan ang naaalala ko Utang dito Kayo doon Yun ang naririnig ko Hindi ko makakalimutan Ang iyong sinabi Umahirap man ang ating kalagayan Ngayon mga anak Balang araw kayo'y magagalak Mag-aral lang ang magsumikap Yan ang sikreto ng yaman na di mahahanap Kaya ngayon lahat ay nakapagtapos O nakapagtapos Kaming lahat ngayon ay nakaraos Ang dating galunggong na hinahati pa sa dalawang Ngayon kahit ilang balde, kayang-kaya na Oh ina, salamat sa buhay Salamat sa pagmamahal at buong puso mong inalay Wala man si ama, kinaya mo ang hirap na wala siya Oh, oh, ina kong dakila Oh, ina kong dakila Wala man si ama, ina Love